elali lokola nayebisi soki nazongi te mpona nanga lobi na ntongona nganda ya limoruma naboyi komandema tika nasekana motema nanga elingi boye nalingi te botiyanga panzi likolo boye o nakei nde kosilisa mawa nanga mawa mama mawa mama Hello.